ce vom fi, de la la, de la, de la, la. Dar nu m-am mai pot opri, de la la, de la, de la, la. Dar m-am jurat că noi mai bine, la, la, de la, de la, de la, de la, la. Și acum nu mă pot ține, de la la. Dar